ओम ज्ञान निबंधस्य इस साल फरवरी महीना बांग्लादेश गया था। एक शहर गया था, उसका नाम है नरसिंदी, और उस शहर के आधा जनसंख्या हिंदू है। सर्वप्रथम वहां गया 30 साल के पहले। उस समय बहुत हिंदू उपस्थित होते हुए भी तो एक भी शाकाहारी नहीं था, शाकाहारी नहीं था, एक भी नहीं था, पूरे देश में बहुत कम था। तो अभी 300 के अधिक इस्कॉन के जयप्रताका महाराज के द्वारा दीक्षित या आश्रित भक्त है, और ऐसा हाल है पूरे बांग्लादेश में, जिस देश में बहुत कम लोग बहुत कम शाकाहारी थे। अभी मुझे मालूम नहीं, शायद 20,000 के अधिक दीक्षित भक्त थे पूरे बांग्लादेश में। तो हाँ, हरे कृष्ण। तो ऐसे ही सोचा कि गुजरात में भी बड़ा अवसर है कि यहां पर हजार हजार लाख लाखों लोग चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद के द्वारा आश्रित दीक्षित भक्त हो सकते। तो गुजराती लोग, मतलब पूरे भारत में सब लोग पुण्यशाली है, खास हिंदू जो है, परंतु खास गुजरात में लोग कृष्ण भक्त है। रांचोराय, द्वारकाधीश श्रीनाथ जी के भक्त है, और प्रचार हो रहा है, बड़े अच्छा होता है अलग अलग जगह में गुजरात में। तो ऐसे सोचे कि यदि हम सहयोग करके प्रचार करेंगे तो तुरंत ही गुजरात में बहुत लोग तो प्रभुपाद का मार्गदर्शन के अनुसार शुद्ध भक्त हो सकते हैं। अभी बहुत स्कोप है, नहीं आप जो सब प्रचार करते हैं, आप देखते हैं तो कितना बड़ा स्कोप है, सभी जगह में, शहर में, गांव में, शिक्षित अशिक्षित, बड़े लोग छोटे लोग, वृद्ध शिशु, तो सब कृष्ण भक्ति ले सकते। तो मेरा यही विचार था, कस जब वहां पर था नरसिंहदी में, ऐसे सोचने लगा कि यदि हम सब सहयोग करके 1 लाख करके कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे तो थोड़ा समय में बहुत लोग तो इस चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद के प्रचारित भक्ति ग्रहण कर सकते हैं। और यही विषय इस मीटिंग का कारण है। तो कैसे हम सहयोग करके कृष्ण भक्ति करेंगे, जिससे कृष्ण भक्ति प्रचार का प्लावन होगा पूरे गुजरात में। तो मेरा यही ख्याल है कि हमें ऐसा बातचीत करना चाहिए। तो कैसे हम, कुछ व्यवहारिक ऐसा होना चाहिए। तो कैसे बुक डिस्ट्रू, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद की पुस्तक वितरण वो ही मूल विधि है। श्रील प्रभुपाद बार बार बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो ही मुख्य है, और साथ साथ जो पुस्तक पढ़ते हैं और उससे प्रेरणा मिलते हैं, ऐसे लोग को कल्टिवेट करना है, जिससे वे भी प्रेरित होंगे और सब कुछ जो वो पुस्तक में और सब आदेश उपदेश वो सब कुछ पालन करेंगे, और आई से प्रेरित होने से कृष्ण भक्ति तत्व विचार जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में, तो ऐसे कन्विंस्ड होने से वे भी प्रचारक बन जाएंगे। प्राणा चे जा से हेतु प्रचार, जो अपना जीवन में अनुभव करते हैं कि कृष्ण भक्ति से कितना मिला था, असंख्य जन्मों के पश्चात चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस कृष्ण भक्ति मिली, जो इस प्रकार अनुभव करते हैं, तो आपने आपसे प्रेरणा आते है कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो ये मेरी कथा है, ये यही प्रेरणा है कि कैसे ऐसे आशा है, प्रेरणा है। एक्चुअली आप सब प्रेरित है, इसलिए आप यहाँ पर है, क्योंकि प्राण आचे आपके प्राण आचे जाशय हेतु प्रचार, क्योंकि आप आपका प्राण है भक्ति के लिए, प्रचार के लिए, इसलिए आपको बुलाया है। तो आप सब प्रेरित है, तो कैसे हम सहयोगिता करेंगे जिससे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्ग्रीगेशनल प्रीचिंग, उस सभी प्रकार का प्रचार बढ़ेगा, तो यही इस मीटिंग का विषय है। हरे कृष्ण।